Розділ шостий. Як комусь платиш, так і тобі буде заплачено. Її приповідок. Дід Федь розказував, що дуже файно жив Дмитро з Анною. Діточок мали троє, самі дівчата. Дмитро Федорчук був дбалий, любив роботу, і за це його називали чмелем. Тоді панщина розпалася. Деякі селяни на радощах почали дуже пити, веселитися. Були й такі, що спочатку навіть до роботи не йшли. До села приплив звідкись один панок. Заснував за мостом корчму і дуже забагатів. Газди ночували в його корчмі, а він лише давав горілки і записував до книжки, хто скільки випив. Але приходив такий день, що корчмар газді пити вже не давав, а казав, наскільки той напив, і вимагав гроші. Нема грошей. Приїжджала комісія, забирала поле, а ти пияку трубив кулаки. Пропивали в нього гроші, пропивали землю, пропивали хати. А Дмитро Шміль ту арифметику знав, бо ж був у світах. До корчми не ходив. Збудував нову хату, купив коня, посадив садок, пасіку тримав. 12 днів мав. Але корчмар хотів і на Дмитра накинути свій аркан. Шміль лише укажеться в селі, а корчмар вже запрошує його до корчми. Той потім відмахувався, доти відмахувався, аж нарешті дався впросити. Переступив куріг корчми, уже є горілка на столі, випили. А Шміль каже, ти мене не частуй, бо я платити не буду. Гроші мені треба, я виїжджаю з села до міста. Корчмар витріщив очі. А з худобою як? Продаю худобу, стайню, хату, садок, пасіку. А яка згода? Я продаю не так, як усі. У мене кожна жива голова чи істота коштує 5 ринських. Чи ти не п'яний? Питає корчмар. А корова скільки? 5 ринських. А кінь? 5. А морг поля? 5 ринських. Я купую. Купуй, але би ти не чухався тоді, як купиш. Корчмар подумав собі, велика господарка за малі гроші. Каже, давай складемо при свідках контракт, я тобі дам добрий завдаток. Склали угоду, підписали, запечаткували. Шміль тоді говорить, ходи, візьмеш частину того, що купуєш. Я так думаю, що від меншого до більшого почнемо. Від бджіл. А чого від бджіл? А ти прочитай, що там написано. Кожна жива істота, яка є на моїй господарці, оцінюється в 5 ринських. А бджоли треба рахувати, бо й довго, бо їх у мене найбільше. Каже купець, я від пасіки відмовлюся. Е, ні, говорить Шміль. Ти не забувай, що я кожну бджолу теж продав по 5 ринських за штуку. І ніякий тобі суд не допоможе, бо я маю папір у руках, а в селі свідків, яких ти добре вмів шахрувати. Як ти комусь, так і я тобі зробив. Корчмар пробував шукати правди по судах, але нічого з того не вийшло, та й утік із села.